FM. Un alt actor m-a întrebat acum câțiva ani. Păi, Mișu, cum e să nu mai fii vedetă? Așa te-a întrebat? Da, adică e nasol, nu? El se gândea la el însuși. Da. Că poate că într-o zi nu va mai fi pe ecran și... Și vreau să-i explici tu care ai trecut prin această tragedie. Mai e viață după ecran sau nu? Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună la radio, la Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Indemnizația pentru creșterea copilului, precizări de la ministrul muncii, se va acorda tot pentru 2 ani, dar va fi plafonată pentru părinții cu salarii foarte mari. Eu nu sunt de acord să se prelungească. A fost o analiză pe care am făcut-o peste tot în Uniunea Europeană. Prioritate zero pentru parlamentarii români. Cine cu cine își face familie? PSD, PNL, ALDE, UDMR și PMP au bătut palma și au decis. Familia poate fi formată doar din femeie și bărbat. Proiectul de modificare a Constituției a fost aprobat de Camera Deputaților, urmează Senatul. Sunt soție și sunt mama a 4 copii, bineînțeles că susțin familia. Ceea ce facem noi acum, sublinind că într-o familie un copil trebuie să-i spună unui părinte mamă și unui părinte tată, nu este îndreptat împotriva nimănui. Tot Parlamentul urmează să-l demite astăzi pe Mișu Negrițoiu de la șefia Autorității de Supraveghere Financiară. 9 mai, ziua Europei, astăzi se împlinesc și 140 de ani de când România și-a câștigat independența. Președintele Klaus Iohannis cu un discurs în fața legislativului. Am fi putut face mai mult, dar nu Uniunea Europeană poartă vina pentru aceste neajunsuri. Iar în Rusia, zeci de mii de soldați au defilat în marii de orașe pentru a marca victoria asupra Germaniei naziste acum 72 de ani. Prognoza meteo pentru început. Informarea meteo de vreme rea a fost prelungită până joi dimineața la ora 9. Astfel, din această după-amiază și până mâine, în a doua parte a zilei, va mai ploua cu posibil grindină și vijelii pe arii relativ extinse în sud și sud-est și pe alocuri în centrul țării. În Carpații orientali și meridionali vor fi precipitații mixte. Vremea se va răci accentuat. Joi dimineața se va produce brumă în nord-vest, centru și nord și pe spații mai restrânse în rest, cu precădere în zonele de deal. Ascultați știrile Europa FM. Indemnizația pentru creșterea copilului se va acorda tot pentru 2 ani. Guvernul nu o să scadă această perioadă și nici nu o va extinde. Precizările vin de la ministrul muncii. Olguța Vasilescu a răspuns azi dimineață la Parlament unor întrebări venite de la jurnaliști. Ieri mai multe publicații anunțau că guvernul ar urma să plafoneze aceste indemnizații și să le acorde pentru mai mult timp, respectiv pentru până la 4 ani. Ministrul Olguța Vasilescu a spus azi dimineață că s-au făcut doar niște analize în ultima perioadă. Nu, eu nu sunt de acord să se prelungească. A fost o analiză pe care am făcut-o peste tot în Uniunea Europeană. V-am și spus cum este în Uniunea Europeană. Media, să știți că în toate țările civilizate este de 6 luni, la noi este de 2 ani de zile. Nu vrem să scădem această perioadă. Nici nu putem să ne ducem în plată cu aceste sume nelimitate. Indemnizația reprezintă acum 85% din media veniturilor nete realizate în ultimul an înainte de nașterea copilului. Ministrul Olguța Vasilescu a spus că este de acord cu plafonarea în cazul părinților care au salarii foarte mari. A precizat că în urma acestei plafonări nu vor fi afectate foarte multe persoane din România. Eu cred că dumneavoastră care vă plătiți taxele corect către statul român și puteți să intrați în concediu de paternitate, veți primi o sumă și nu vi s-ar părea corect ca o altă persoană care nu a cotizat către statul român cu aceeași corectitudine ca și dumneavoastră să primească 35.000 de euro lunar. Dar este corect să plafonezi un om care 10 ani plătește taxe pentru un salariu uriaș, să îl plafonezi? Nu sunt alte măsuri pe care le-ați putea lua? Este foarte corect, mai ales că el plătește taxele acestea și pentru a beneficia de pensie. Deci nu doar pentru această indemnizație de creștere a copilului. Timp de 2 ani de zile primește oricum 85% din salariu. Este mai mult decât se primește în Uniunea Europeană oriunde. Pe de altă parte, venitul minim garantat nu dispare, mai anunță ministrul muncii. Propunerea venită de la președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, în acest sens, nu va fi luată în calcul, l-a mai spus Olguța Vasilescu. Nu se poate întâmpla acest lucru să se elimine venitul minim garantat, în primul rând că există peste tot în Uniunea Europeană, dar este foarte adevărat că ne dorim ca cei care pot să muncească și își găsesc un loc de muncă să o facă și să nu mai stea în grija statului. Le vom asigura condiții tuturor acestor persoane să-și găsească un loc de muncă. Și ce se întâmpla în acest timp în Parlament? PSD, PNL, ALDE, UDMR și PMP au bătut palma și au aprobat proiectul de revizuire a Constituției privind redefinirea familiei. Documentul prevede că familia se întemeiază pe căsătoria între un bărbat și o femeie și nu între soți, cum prevede acum legea fundamentală. Au fost 232 de voturi pentru, 22 împotrivă și 13 abțineri. Cum spuneam, PSD, ALDE, PMP, UDMR, dar și parlamentarii PNL au votat pentru revizuirea Constituției în acest sens. Este un vot istoric dat de Ziua Europei, a ținut să sublinieze Florica Cherecheș de la PNL. Sunt soție și sunt mama a 4 copii. Bineînțeles că susțin familia, pentru că ea este prima școală în care învață copiii noștri principiile după care se vor călăuzi în viață. Este un vot istoric de Ziua Europei. ALDE a susținut această inițiativă cetățenească. Nu este un gest de intoleranță. Ceea ce facem noi acum, sublinind că într-o familie un copil trebuie să-i spună unui părinte mamă și unui părinte tată, nu este îndreptat împotriva nimănui, oricine este liber să trăiască potrivit dorințelor sale. Propunerea legislativă de revizuire a Constituției României a fost susținută prin semnături de 3 milioane de români. Cred că este bine să păstrăm certificatul de naștere cu două opțiuni, bărbat și femeie. De a treia n-avem nevoie. Doar reprezentanții USR au votat împotrivă, precum și un deputat de la UDMR. Respectăm dreptul de inițiativă al cetățenilor, dar prezentul referendum nu rezolvă o problemă actuală. Să fim onești și să ne privim în ochi. Acest referendum adâncește o fractură în cadrul actualei noastre societăți. Grupul parlamentar USR a exprimat un vot de conștiință pe acest subiect, votând cu majoritate împotriva acestui recensământ pentru dezbinare. Cred că într-un stat secular, unde totuși există o separație între stat și biserică, nu cred că este bine să avem un punct de vedere eminamente religios. Știți bine că în codul civil este o interdicție, deci nici la momentul actual persoane de același sex nu se pot căsători în România. Nu cred că a fost bine ca această interdicție să fie ridicată la rang constituțional. Proiectul de modificare a Constituției va merge la Senat pentru votul final, dacă și acolo se votează. În cel mult 30 de zile de la adoptarea proiectului se va organiza un referendum. Românii cu drept de vot vor fi întrebați dacă sunt sau nu de acord cu modificarea Constituției privind redefinirea familiei. Rămânem în legislativ pentru că Parlamentul urmează să-l demită astăzi pe Mișu Negrițoiu de la șefia Autorității de Supraveghere Financiară. Revocarea acestuia vine după scandalul pensiilor private, în urma căruia compania NN a fost amendată cu 750.000 de lei. Cu detalii vine de la Parlament Cristian Citre. Bun găsit. Revocarea lui Mișu Negrițoiu din funcția de președinte al Autorității de Supraveghere Financiară va avea loc în plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului după discursul președintelui Klaus Iohannis. Procedural, aleșii vor vota un raport al comisiilor parlamentare din legislatura trecută, prin care se recomandă demiterea lui Mișu Negrițoiu din cauza modului în care a gestionat criza de pe piața RCA din 2016. Motivul revocării acum a președintelui ASF este însă altul, și anume scandalul pensiilor private, în urma căruia compania NN a fost amendată cu 750.000 de lei din cauza mesajului trimis clienților. Sancțiunea a fost dată de ASF la solicitarea expresă a liderului PSD Liviu Dragnea, care l-a acuzat apoi pe Mișu Negrițoiu că a declanșat acest scandal știind că urmează să fie demis. Mișu Negrițoiu a ajuns președinte al ASF la 1 aprilie 2014 cu sprijinul PSD, care a votat masiv în Parlament atunci numirea sa. Negrițoiu a venit la conducerea ASF în locul lui Dan Radu Rușanu, care și-a dat demisia de la șefia autorității din arestul poliției în martie 2014, în condițiile în care era arestat pentru 30 de zile în dosarul Carpatica ASF. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. 9 mai, Ziua Europei. Președintele Klaus Iohannis a ținut un discurs în fața Parlamentului de la ora 12. Șeful statului a amintit că anul acesta se împlinesc și 10 ani de când România a aderat la Uniunea Europeană, deceniu în care, spune Klaus Iohannis, s-ar fi putut realiza mai mult. Cu siguranță am fi putut face mai mult în toată această perioadă, de la reducerea decalajelor între regiuni până la absorpția efectivă a fondurilor europene și găsirea unor soluții sustenabile care să diminueze exodul resurselor umane. Dar Nu Uniunea Europeană poartă vina pentru aceste neajunsuri. Responsabilitatea este internă și rezidă în principal în capacitatea limitată a guvernelor noastre de a fructifica la maximum avantajele conferite de statutul de țară membră a Uniunii. Pe de altă parte, astăzi se împlinesc 140 de ani de când România și-a câștigat independența. După aproape 5 secole de luptă împotriva dominației otomane, guvernul condus de Ion Brătianu hotăra că România avea nevoie de o alianță militară cu Imperiul Țarist împotriva Imperiului Otoman. O ascultăm pe Manuela Nicolescu. În urmă cu 140 de ani, în paralel cu acțiunea diplomatică, guvernul a proclamat independența de stat a României. Astfel, la 9 mai 1877, ministrul de externe Mihail Cogălnicianu declara în Parlament că suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare. Adunarea deputaților a votat o moțiune prin care lua act că rezbelul între România și Turcia, că ruperea legăturilor cu Poarta și independența absolută a României au primit consacrarea lor oficială. Și Senatul a adoptat o moțiune în sensul declarației guvernului. Tributul datorat Imperiului Otoman a fost anulat și trecut în contul cheltuielilor pentru armată. Intrată în război, armata română a cucerit pe rând redutele otomane de la Plevna, Grivița, Opanez, Mârdan și Vidin. Câștigată cu jertfa a peste 10.000 de ostași, independența țării avea să reprezinte un imbold moral pentru înfăptuirea Marii Uniri. În Rusia, zeci de mii de soldați au defilat în marile orașe. Este marcat sfârșitul celui de-al doilea război mondial și înfrângerea Germaniei naziste acum 72 de ani. Cea mai mare paradă a avut loc, evident, la Moscova, unde singurul șef de stat străin invitat a fost președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. A urmărit defilarea Anca Grădinaru. La tradiționala paradă din Piața Roșie, armata rusă a defilat cu cele mai puternice, dar și cele mai noi echipamente, printre care rachete adaptate pentru război arctic. Crainicul a anunțat că anul trecut armata a primit aproape 500 de vehicule noi și 40 de nave de luptă. În schimb, avioanele nu au mai fost ridicate de la sol, deși organizatorii anunțaseră că pe cerul Moscovei vor putea fi văzute în premieră aparatele Suhoi Su-30SM, cu multe misiuni în războiul din Siria. De altfel, în timpul defilării, crainicul militar a ținut să le spună concetățenilor că misiunile armatei ruse au câștigat inimile și respectul poporului sirian, popor obligat însă să fugă din țara sa din cauza războiului care din 2011 a dus la sute de mii de victime. La ceremonia de 9 mai a fost invitat un singur președinte străin, cel al Republicii Moldova. În timpul defilării, Igor Dodon a stat tot timpul primul în dreapta lui Vladimir Putin. Al doilea război mondial a fost cel mai sângeros conflict din istoria omenirii. Au murit între 50 și 85 de milioane de oameni, iar la el au participat toate marile puteri ale lumii. România a pierdut peste 150.000 de oameni. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! FCSB a învins-o cu 1-0 pe Astra la Giurgiu și lupta în 3 pentru titlu se va decide în ultima etapă a play-off-ului Digi 1. Noire a marcat în minutul 12, iar apoi roșialbaștri au conservat rezultatul, mai ales în repriza secundă dominată de campioana în titră. FCSB și FC Viitorul rămân astfel la egalitate cu 2 puncte peste Dinamo. În ultima etapă toate 3 vor juca pe teren propriu sâmbătă de la aceeași oră 20. Echipa lui Hagi cu CFR Cluj, FCSB cu CSU Craiova, iar Dinamo cu Astra. Amintim, dacă va termina la egalitate de puncte cu echipa pregătită de Laurențiu Reghecamp, FC Viitorul va fi campioană datorită rezultatelor directe. Dinamo are nevoie pentru a triumfa ca niciuna dintre cele două contracandidate să nu câștige în ultima rundă. În Anglia, Chelsea mai are nevoie de o victorie în ultimele 3 etape pentru a deveni campioană după ce aseară a învins-o cu 3-0 pe Kodasha Middlesbrough. Au marcat Costa, Alonso și Matic, iar Fabregas a oferit 2 pase de gol. Chelsea are 7 puncte avans față de a doua clasată Tottenham și mai are de jucat pe teren propriu cu deja retrogradata Sunderland în ultima etapă. Clasată a 10-a sezonul trecut, Chelsea a renăscut sub comanda lui Antonio Conte, care a preluat echipa vara trecută și a transformat-o în formația cu cele mai multe goluri marcate în Premier League, 75 în 35 de partide. Steaua CSM Exim Bank a obținut o victorie la limită 81-79 cu CSU Sibiu și conduce cu 2-1 în seria din semifinalele Ligii Naționale de Basket Masculin. În prima partidă jucată la București, cel mai bun marcator a fost veteranul Bogdan Popescu cu 25 de puncte pentru Sibieni. Dacă va câștiga și următorul meci pe care îl va găzdui mâine, Steaua se califică în finală. În celălalt duel din penultimul act, campioana în titră CSM CSU Oradea a redus diferența în seria cu Banca Transilvania Cluj, care conduce acum tot cu 2-1 la general. Bihorenii au câștigat primul meci de acasă 69-59, cu Martin Zino din nou în formă, autor a 24 de puncte. Mâine se joacă din nou la Oradea. Marius Copil a pătruns în premieră în top 100 ATP, după ce a trecut de runda inaugurală a turneului de la Madrid. Invitat direct pe tabloul principal al competiției organizate de Ion Ciriac, cel mai bine cotat tenismen român l-a învins pe un alt posesor de wildcard, Guillermo Garcia Lopez, scor 7-6, 4-6, 7-6, după aproape 3 ore de joc. Copil îl va înfrunta în continuare pe liderul mondial Andy Murray. Ultimul român între primii 100 de jucători ai lumii a fost Victor Hănescu, până în urmă cu 3 ani. 13 și aproape 15 minute, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, domnul Iorgu. Ia fi atent. În stare de rezbel cu legăturile rupte, ce suntem? Suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare. Vă citesc restul peste două minute, când dezbatem dependența și independența României azi. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. De ziua ta îți dorim la mulți bani fericiți! Pentru că ziua ta de naștere îți poate aduce 100 de euro în fiecare oră la Europa FM. Everybody wants money, money. De dimineață până seara, la fiecare fix, învârtim roata norocului. Poate fi extrasă chiar data ta norocoasă. În plus, în deșteptarea, punem la învârtit și cadoul potrivit. Înscrie-te în joc să auzi dacă ai noroc. La mulți bani fericiți! Detalii pe europafm.ro. Money, money. Un salariu și stăpâna lui vorbesc despre prima zi la ING. Așa, salariuț, hai zi, cum e la ING? Păi, pe scurt, totul se reduce la zero. Și pe lung? Dacă faci și o plată, ai zero când mă scoți de la bancomatul oricărei bănci, zero când mă transferi mamei tale, zero când plătești facturi prin internet banking. Fa, mai multe zerouri decât într-o culegere de matematică. Da, și totuși îmi lipsește unul. Ei, na? Da, da. Păi n-ai zis tu că o să vorbești cu șeful pentru încă un zero la salariu? Dacă salariul ar vorbi, ți-ar zice ce bine e la ING. Detalii pe ing.ro. E plăcut să ieși la iarbă verde, însă doar Bărbulești se relaxează făcând picnic circular. Câte familii, atâta obiceiuri de a petrece timpul liber. Bucură-te de fiecare! Pe 8 și 9 mai ai mango la 2,99 lei bucata și zahăr Moș Zaharia 1 kg la 2,84 lei. Iar până pe 14 mai, la cumpărarea unui produs din gama de electrocasnice Indesit, Hotpoint și Whirlpool, primești un cupon de cumpărături de până la 400 de lei. Carrefour, pentru o viață mai bună! Stimați ascultători, dacă vă doare spatele, folosiți Sindolor Gel. Dacă ați făcut o entorsă, folosiți Sindolor Gel. Dacă ați rămas cu gâtul înțepenit, masați ușor cu Sindolor. Sindolor, singurul gel cu 3 substanțe active și 4 mecanisme de acțiune. Calmează inflamația, combate procesele ce întrețin durerea, împiedică formarea și transmiterea impulsului nervos și reduce senzația de durere. Atenție! Sindolor Gel nu se aplică și în cazul durerilor din dragoste. Sindolor Gel. Fără durere e plăcere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.